सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। रात भी वैसे ही सर मुंदे आती है, दिन वैसे ही आंखें मलता जागता है। तारे सारी रात जमाइयां लेते हैं। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। काश तुम्हारे जाने पर कुछ फर्क तो पड़ता जीने में। प्यास न लगती पानी की या नाखून बढ़ना बंद हो जाते। बाल हवा में न उड़ते या धुआं निकलता सांसों से। सब कुछ वैसे ही चलता है, बस इतना फर्क पड़ा है मेरी रातों में। नींद नहीं आती तो अब सोने के लिए एक नींद की गोली रोज निकलनी पड़ती है।